وقفات لکھے تھے جس کے اندر اپنے جو شیخ کی تعلیمات کو منظوم کیا. فرمایا کہ بڑ سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی, بڑ سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی, اور پھر یہ سنتا ہو گے افسانہ کہاں. بڑ سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی, اور پھر یہ سنتا ہو گے افسانہ کہاں. کر رہا ہے فاش راز حسن عیش, کر رہا ہے فاش راز حسن عیش, اور پھر ملے گا ایسا دیوانہ کہاں. پھر ملے گا یہ تپشیے تفتا جانی پھر کہاں, یہ تپشیے تفتا جانی پھر کہاں, اور سن لو یہ آتش بیانی پھر کہاں. پھر کہاں مجذوب کی یہ شورشیں, پھر کہاں مجذوب کی یہ شورشیں, اور یہ طبیعت کی روانی پھر کہاں, یہ طبیعت کی روانی پھر کہاں. اور فرمایا کہ حاضری یہ شرم و سارو ہے سر اپنا خم کیے, حاضری یہ شرم و سارو ہے سر اپنا خم کیے, اور آنکھوں اپنی اشک ندامت سے نم کیے. ناشکریوں پہ اپنی گڑا جا رہا ہوں میں, ناشکریوں پہ اپنی گڑا جا رہا ہوں میں, اتنے کرم کیے ہیں کہ گویا ستم کیے. میں کہ مستی تیرے اندر ہے مگر نور نہیں ہے, مستی تیرے اندر ہے مگر نور نہیں ہے, جلوے سے یہ مستی ابھی معمور نہیں ہے. وابستہ کر اب عشق کو تو حسن سے مجذوب, وابستہ کر اب عشق کو تو حسن سے مجذوب, وہ جان سے بھی پاس ہے کچھ دور نہیں ہے, وہ جان سے بھی پاس. فرمایا کہ ایک رب کے مستقل جو میسر کسی سے ہے, ایک رب کے مستقل جو میسر کسی سے ہے, ایک بے تعلق سی بسب ہر کسی سے ہے. ہے وہ کہ جس نے خلق سے بیگانہ کر دیا, اے وہ کہ جس نے خلق سے بیگانہ کر دیا, امید ہے کسی سے نہ اب ڈر کسی سے ہے, امید ہے کسی سے. فرمایا کہ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو, لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو, اور دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اس پہ تو کر لے اگر حاصل دوام, اس پہ تو کر لے اگر حاصل دوام, پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو, پھر تو بس دن, پھر تو بس کچھ دن میں. اور فرمایا کہ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا جو ہو گناہ, ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا جو ہو گناہ, اس سے بچ اے راہ رو بس سخت ہے وہ سب راہ. لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو, دل میں ہر دم فکر بھی, پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ. حاضر صاحب خانہ بھون میں تھے, وصال کے بعد کے دہلی سے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے خط آیا, حضرت انکار لکھ دیا کیونکہ چھوڑ دیا تھا مشاعرے میں شریک ہونا. انہوں نے پھر خط لکھا اور پھر اصرار کیا, تو خواجہ صاحب نے فرمایا یا اس کے جواب میں لکھا کہ اب میرا آنا مشکل ہے, چھوڑ دیا میں نے, پھر یہ قطع لکھ دیا, مجھے جواب سنایا اور بھی پر یہ قطع سنا. فرمایا کہ چھوڑ مینا او جام کی باتیں, چھوڑ چھوڑ مینا او جان کی باتیں اب ہوں تیری میں کام کی باتیں اب ہوں تیری میں کام کی جن کی باتوں کا اب یہ وقت نہیں جن کی باتوں کا اب یہ وقت نہیں پھر شام ہے اب ہوں شام کی باتیں شام ہے اب ہوں شام کی یہ ذہن میں رکھیں آپ کے چھوڑ مینا اور جان کی باتیں اب ہوں پیڑھی میں کام کی بات اس نے پھر خط لکھا اور پھر اصرار کیا وہ خط خالد صاحب نے سنا اور 10-12 شعر لکھے اس میں کہ دو یاد رہ گئے مجھے اس نے لکھا کہ کیوں ہوں مینا او جان کی باتیں کیوں ہوں مینا او جان کی باتیں کیجئے آ کے کام کی باتیں کیجئے آ کے کام کی باتیں آئیے لوگ سننا چاہتے ہیں آئیے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک شیریں کلام کی باتیں ایک شیریں کلام کی باتیں فرمایا کہ خود پیر ہے مجذوب کے جذبات جوان ہیں خود پیر ہے مجذوب کے جذبات جوان ہیں زیر اثر پیر خرابات جوان ہیں ہو جاتی ہیں سب زندہ جو ہیں مردہ امنگیں ہو جاتی ہیں سب زندہ جو ہیں مردہ امنگیں ہو جاتی ہیں سب زندہ جو مردہ ہیں امنگیں پیری میں بھی ہم وقت ملاقات جوان ہیں پیری میں بھی ہم اور فرمایا کہ کام جتنے ہیں گداؤ شاہ کے کام جتنے ہیں گداؤ شاہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ کے کار ساز دو جہاں پر ہے نظر کار ساز دو جہاں پر ہے نظر ناز اٹھائیں کیوں ہم اہل جہاں کے ناز اٹھائیں کیوں ہم اہل جہاں کے خالد صاحب نے اپنے ابتدائی زمانے میں جب حضرت سے تعلق پیدا ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سلوک کی راہ انسان طے کرتا ہے تو عجیب عجیب قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں کبھی قبض ہے کبھی بست ہے کبھی شورش ہے کبھی جذبہ ہے کبھی کچھ ہے انہیں حالات سے گزر رہے ہوں گے تو حضرت کی خدمت میں ایک خط لکھا اور یہ لکھا کہ حضور یہ حالات ہیں پریشان بہت لمبا خط لکھا فرماتے اور آخر میں یہ لکھا کہ وہ خط بہت لمبا ہو گیا معافی چاہتا ہوں آپ کو پڑھنے میں تکلیف ہو گیا تو حضرت نے پہلے تو ان پریشانیوں کے بارے میں لکھا پہلے تو یہ لکھا کہ آپ کا خط ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا اور جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا اور جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی یہ شعر لکھا اور ان غموں کے متعلق پریشانیوں کے متعلق لکھا فرمایا کہ من غمے تو می خورم تو غم خور من غمے تو می خورم تو غم خور من بتو مشفق ترم از سب در من بتو مشفق ترم از سب در اور آخر میں خط کے طویل ہونے کو جو لکھا تھا اس کو لکھا کہ کہیں زور سے محمود کی برازی بھی جانا ہوتی تھی نہ جواب ہوتی فرمایا کہ خط آیا تو میرے اوپر ایک وقت کی سی کیفیت تاری ہو گئی اور تمام پریشانیاں دھل گئیں گے دور ہو گئی اور حضرت نے جو یہ شعر لکھا تھا قصہ پیتے ہیں مستی سے کیا حال ہوا ہوگا, ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا, اور جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. فرمایا کہ میں نے بھی کہا اس کو, فرمایا کہ جنت میں ملے گا وہ جس کی جسے خواہش ہو, جنت میں ملے گا وہ جس کی جسے خواہش ہو, اور ہم کو تو پسند اپنی شوریدہ سری ہوگی, ہم کو تو پسند اپنی شوریدہ سری ہوگی. اور فرمایا کہ جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی, جس قلب کی گرمی میں دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. اور فرمایا کہ ڈھونڈتا ہے دل وہی کیسا پوری ماحول پھر, ڈھونڈتا ہے دل وہی کیسا پوری ماحول پھر, وہ بہارے ہیں کہاں جو آہ میں خادم تھی, ڈھونڈتا ہے دل وہی کیسا پوری ماحول پھر, وہ بہارے ہیں کہاں جو آہ میں خادم تھی, مستیاں ہر سو برستی تھیں بڑوں دیوار سے, مستیاں ہر سو برستی تھی درو دیوار سے, اور وہاں کیفیتیں سوخن کی پیمانے میں تھیں, اور وہاں کیفیتیں سوخن کی پیمانے میں تھیں. کیفیتیں بات ہو جاتا اپنے جذبات کے لیے, ہمارے جذبات اور خواہشات تو بہت اچھی ہیں. فرمایا کہ جذبات ہی کے اپنے میں مجذوب شادر, جذبات ہی پہ اپنے نہ مجبور شاد رہے, جذبات ہے چھیں جو مرتب عمل نہ ہو, جذبات ہی پہ اپنے نہ مجبور شاد رہو, جذبات ہے چھیں جو مرتب عمل نہ ہو, اور کتنی بھی خوشنما ہو کرے دو نظر سمجھ, کتنی بھی خوشنما ہو کرے دو نظر سمجھ, اور جھوٹے ہیں پھول باد کو پودا جو پھل نہ ہو, جھوٹے ہیں پھول باد کو پودا جو پھل نہ ہو. اور سمے کے کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, بس نام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں بو نہ ہو, بس نام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو, خدروں میں لاکھ بیٹھی یہ خلوت نظر کہاں ہے, خدروں میں لاکھ بیٹھی یہ خلوت نظر کہاں ہے, جب تک کہ جان دل میں بساتی ہی تو نہ ہو, جب تک کہ جان دل میں بساتی ہی تو نہ ہو, کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, بس نام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو, خدروں میں لاکھ بیٹھی یہ خلوت مگر کہاں, جب تک کہ جان دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو. فرمایا کہ خواجہ صاحب خان خان تشریف لا حضرت کی مثال کے بعد تو یہ اشعار وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. فرمایا کہ پوچھو نہ جوش و مستی دیوانہ آج کل, پوچھو نہ جوش و مستی دیوانہ آج کل, سب شیشہ در بغل ہے یہ مستانہ آج کل, سب شیشہ در بغل ہے یہ مستانہ آج کل, بزم جہاں میں دور ہے مجذوب مست کا, بزمِ جہاں میں دور ہے مجذوب مست کا, خالی رہے گا کیا کوئی پیمانہ آج کل, خالی رہے گا کیا کوئی, سمت رہتی ہے دھن تیری ہم اوقات آج کل، رہتی ہے دھن تیری ہم اوقات آج کل، اور کھویا ہوا سا رہتا ہوں دن رات آج کل، کیا جانے کیا جواب دوں، کیا جانے کیا سنوں، کیا جانے کیا جواب دوں، کیا جانے کیا سنوں، اور مجھ سے کوئی کہے نہ کوئی بات آج کل، مجھ سے کوئی کہے نہ کوئی بات آج کل۔ میں اپنے آپ حضرات کی سماع خراشی کو ایک واقعے کے اوپر جو میں تقریباً ہر دفعہ سنایا کرتا ہوں، پھر تازہ کرتا ہوں اسے، کہ حضرت کے ایک پیر بھائی تھے جو خواجہ صاحب کو خط لکھتے رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بے تکلف رہتے ہیں اور یہ شان مشیخت کے خلاف، ذرا وقار سے ذردگاری سے انداز سے رہا کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی شہ سے وقت ہے، شہ سے کام ہے، آپ ہر وقت ہنستے بولتے رہتے ہیں، کوئی آپ کو اس کا خیال ہی نہیں کہ میں شہ سے وقت۔ میرے وہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ ان سے کہتے ہی رہتے تھے۔ تو سامنے ایک دفعہ ان کا لمبا خط آیا، یہ نصیحتیں اس کے اندر تھیں، تو ایک دفعہ تو یہ لکھا، فرمایا کہ سمجھتا ہے بنا رندی کو تو اے زاہد خود بھی، سمجھتا ہے گناہ رندی کو تو اے زاہد خود بھی، اور ایسے زہد کو ہم کفر میں شامل سمجھتے ہیں، اور ایسے زہد کو ہم کفر میں شامل سمجھتے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ لمبا خدا اس کا جواب میں خالد صاحب نے شعر لکھی اور فرمایا کہ یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی و صافی، یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی و صافی، اور مجلوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی، یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی و صافی، مجلوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی، اس رندو کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را، اس رندو کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را، اور توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلافی، توفیق ندامت سے، اس رندو کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را، توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلافی، اور بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتب، بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتب، اور مجھ کو ہو عطا میرے گناہوں کی معافی، مجھ کو ہو عطا میرے گناہوں کی معافی، یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی یہ صافی، یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی یہ صافی، مجلوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی، اس رندو کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را، توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلافی، بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، اور مجھ کو ہے عطا میرے گناہوں کی معافی۔ حضرت فرما کرتے تھے کہ بڑا جات اور مقامات کا تو کبھی لمبا گمان بھی نہیں، جنتیوں کی دوسروں میں جگہ مل جائے تو بہت غنیمت ہوگا، بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، مجھ کو ہوتا میرے گناہوں کے معافی۔